De fuldes fra festen, og snart blev de væk bag naboens tørnehæk. Der skete noget dit med kys og med klem, men naboens forkæl kom listende frem. Han grinede, at parret var hurtigt og slem, og så blev der slagsmål mellem dem. Ja, sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var ung, ja, farfar var ung. Sådan gik det til, da farfar var ung. Farfar var frisk og ung. Hvad skete med pigen i kjolen så rød? Hun passer vores børn, og hun bager vores brød. Hun elskes af børnene og fortæller med glød om farfar, som var så sød. Hun gik det til, da farfar var ung. Farfar var ung, ja, farfar var ung. Hun gik det til, da farfar var ung. Farfar var frisk og to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dog say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful han også kunne lukke folk ud på gulvet. Så Duke. Thank you. Jo da. Da posten gennem sprækket dumpede ind, samlede jeg den op, og jeg var sur og tung i sind. Alle dem med ruder i, dem kan jeg ikke se, så de fik lov at vente lidt, jeg skete vær med det. Hav, der er jo en med farver og skønne brune piger. Kom dog ned til syden, synes jeg bestemt det siger. Og hvorfor gå og trækkes her med regn og sne og slud? Så tag og pak din kuffert nu og se at komme ud. Ja, Danmark er en dit land, og jeg er national. Men en gang imellem er jeg ved at blive gal. Og hvorfor skal vi ikke bare nyde hvert minut? Så vi tager ned til sylen, ned til sol og vilde skud. Hurtigt fik vi pakket og fik nået vores mål. Og på flyeturen blev der tid at sige skål. Og vi var med til grisefest, vi sejlede op ad åen. Og blev godt frityr og stegte, nej, hvor var vi kål. Men Danmark er et yndigt land, og jeg er national. Det vi nu har brug for er vist nok et hospital. At vi ikke blev herhjemme, det har vi fortrudt. Så fanden tag en ferietur med sol og vilde smuts. Som årene gik, og nu havde de fået plads på alderdomshjemmet. Et værelse fik de sammen med køkken og bad. Et liv har de levet med lykke og sorg på dette deres dejlige sted. Rastløse venter de nu, at der bliver ringet besked. De står der i haven, for dem er det svært at forstå. Han tager hende blidt i hånden og siger, det gamle hjem, det føles urimelig hårdt. som med fingeren hvor i haven de spiste så tit. Han nikker og smiler, hun ved han forstår, og fortsætter så med et blik. Ved træet af hende, det skete at du skulle hvile og blunde hen. Der lyder en kimen, han siger, da de går, jeg elsker dig stadig, min ven. Sidder på et værtshus nær ved gammel strand, brugte vandskilling, meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, klokken var vist fem, da jeg ringede til konen, se jeg komme hjem. Hjem til skideball, hvor her blev barn. Man har været barn, det er døgn. Hvorfor blev man væk? Ja, det skal jo forklares. Men hun tror jo nok, jeg er fuld af løgn. Man vil bare sidde sådan et lille sted, hvor man sådan sidder for at få lidt fred. Endelig var det lørdag, og jeg skulle slappe af. Så faldt jeg i vandet i et muntert lag. Sammen med de andre, en tur ud i solen, ræk de ud og følger sig frem. Glemmer tid og sted, der var klister på stolen, og hvad skal man så komme hjem? Så der på et værtshus nær ved Gammel Strand. Brugte vanskelig, man er meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, og ballet er forbi. Bumme til en sporvogn, find en linje til. Nær ved Gammel Strand, brugte vandskæg, men er en meget dygtig mand. Gæsterne forsvinder, og ballet er forbi. På med tjens på hånd, finde linje til. Sunscreen block, oh rock my baby rock. Yeah, sunscreen, you scream. Everybody wants sunscreen block, oh rock my baby rock. Oh Pepsi Yola, yeah Pepsi Cola. Well, everybody wants that Coca Cola. Oh, ice cream, you scream. Everybody wants ice cream. At du sidder der med smil så vidt som sne. Gid at man var ham her massen. Ja, så var det hele leg. I min indkøbsvogn er der torskevogn, og der er shampoo, der er ketchup, der er øl og buffelig mad. Der er mange mænd som godt ved hen og stå i kø, for ved du hvad? De vil jo se dig på massen. De vil sgu hen og sige hej. Ja, det kan være der se, at du sidder der med et smil så vidt som sne. Gid at man var ham her massen. Ja, så var det hele leg. I min indkøbsvogn er der torskevogn, og der er shampoo, der er ketchup, der er øl og ruffelig mad. Der er mange stå i kø. Og ved du hvad? De vil jo se dig få massen. De vil sgu hen og sige hej. De vil jo se dig få massen. De vil sgu hen og sige hej. Sikke et liv, det er sgu sundt med det tidsfordriv. Og brune piger og muskelmænd og legende børn danser rundt i ring. Men bedstefar sidder i skyggen, og bedstemor vimser omkring. Ja, yeah, bedstefar sidder i skyggen, og bedstemor vimser omkring. Oh, yeah. Havnen var smykket til sommerfest, og alle campister var med som gæst. Fra pakhus på kajen lød musik og sang, de dansede og drak hele natten lang. Brug, gammel, fattig og rig, men snart var natten og festen forbi. Men bedstefar sidder ved skyggen, og bedstemor vimser omkring. Ja, bedstefar sidder ved skyggen, og bedstemor vimser omkring. Sommerminder fra skov og strand, den kan du altid tage med dig hjem. Gemme dem væk eller tag dem frem, hver gang at dagen bliver mørk og lang. Ja, hverdagens farve lidt trist og grå, så prøver jeg bare at tænke på, at bedstefar sidder ved skyggen, og bedstemor vimser omkring. Ja, yeah, bedstefar sidder ved skyggen, og bedstemor vimser omkring. Det trist og grå, så prøver jeg bare at tænke på, at bedstefar sidder ved skyggen, og bedstemor vimser omkring. Ja, bedstefar sidder ved skyggen, og bedstemor vimser omkring. Ah, kom så bedstemor. Skal vi have en lille brændvin? Ah, skal det være en dobbelt? Eller skal vi have en hel liter? Åh, den varmer så godt. Og så... I et dagblad i går så jeg en dame søge sig en ven. Fuld diskretion, send mig blot et par ord. Jeg håber du skriver for lykken jeg tror. Ensom dame 40 år, lille og butte med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig, så skynd dig nu at komme. Mit hjerte det banke, og min mund blev så tær. Bare jeg tuker, men jeg aldrig hent mig før. Jeg synes jeg kunne høre hende viske til mig. Skønt dig at skrive, for jeg længes efter dig. Ensom dame 40 år, lille og butte med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør ikke skrive om, godt, måske lidt mere buden, men jeg er glad og tilfreds. Men tit tænker jeg på denne triste tekst. Ensom dame før, lille og butte, med mørkt og krøllet hår. Min vægt tør jeg ikke skrive om, men jeg savner dig. Der gro. Jeg er så glad for dig, gamle jord. Så jeg siger til mig selv, hvor er livet dog skøn. Jeg ser morgen gry, en ny dag er født, og natten er død. Så jeg siger til mig selv, hvor er livet dog skøn. Nu maler vor her med pensel og ballet, en regnbue på himlen, hvor skyerne har grædt. Jeg siger hej til en vær, jeg møder i dag, og vi får en snak i ro og mag. Jeg ser børn i flok, og midt i sin leg standser en dreng og en pige, og de vinker til mig. Så jeg siger til mig selv, hvor er livet dog skøn. Pencil og palette, en